też się zaszczep i zadbaj o bliskich. Już dziś zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 lutego, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk podsumował dotychczasowy przebieg Narodowego Programu Szczepień. Jest rzeczywiście realne, że w tym drugim kwartale szczepionek będzie o wiele, wiele więcej. Komornicy muszą oddać prawie 38 milionów złotych, jakie otrzymali od państwa. Za chwilę szczegóły całej sprawy. Liderka białoruskiej opozycji Światłana Cichanouska skomentowała zgłoszenie jej kandydatury do pokojowej Nagrody Nobla. Prawie 1 200 000 osób zaszczepiło się w Polsce przeciwko koronawirusowi, poinformował po południu szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Konferencji podsumowującej dotychczasowy przebieg Narodowego Programu Szczepień przysłuchiwał się Karol Surówka. Rekordowa była frekwencja wśród lekarzy, wyniosła ponad 94%. Udało się też zaszczepić ponad 80% pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Były i są też trudności w akcji szczepień. Główna to ograniczenie dostaw szczepionek, m.in. przez koncern Pfizer. Minister Michał Dworczyk liczy jednak na to, że to kłopoty chwilowe. Jest rzeczywiście realne, że w tym drugim kwartale szczepionek będzie o wiele, wiele więcej. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział kolejne badania przesiewowe nauczycieli w drugim tygodniu lutego. Trwa też analiza możliwości odmrażenia gospodarki. Niewykluczone, że tempo znoszenia lockdownu będzie różne w poszczególnych województwach, dodał Adam Niedzielski. Większość kraju jest w strefie żółtej. Południowe województwa są w strefach zielonych. Adam Niedzielski zapewniał też, że rząd zamówił szczepionki dla Polski z zapasem. Jego zdaniem wszyscy chętni będą mieli możliwość zaszczepienia się. Karol Surówka, Polskie Radio. Prawie 38 milionów złotych z rządowej tarczy musi zwrócić 500 000 komorników. Jak informuje Polski Fundusz Rozwoju, w rozumieniu prawnym komornicy nie są przedsiębiorcami, a tylko tej grupie przysługują pieniądze. O sprawie jako pierwsza pisała Rzeczpospolita. Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, wyjaśnia, że system, weryfikując wnioskodawców po numerze NIP, który mają przedsiębiorcy, przepuścił tę grupę. Jego zdaniem nie ma szans na zmianę stanowiska. Dokonaliśmy bardzo głębokiej analizy, żeby komornicy nie musieli zwracać pieniędzy, bo rozumiemy, że oni zatrudniają ludzi, że działają w taki normalny, sformalizowany sposób. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie tutaj w żaden sposób wyinterpretować tych przepisów, które ogólnie obowiązują. Bartosz Marczuk dodaje, że komornicy popełnili błąd, ubiegając się o subwencję. W tej sprawie zwróciliśmy się też do Ministerstwa Rozwoju, które to ministerstwo dostrzega też takie kwestie. No i tutaj też stanowisko Ministerstwa Rozwoju jest jednoznaczne. Nie mieliśmy żadnego innego wyjścia niż poprosić komorników o zwrot subwencji finansowej. W przypadku osób, które nie zwrócą pieniędzy, Polski Fundusz Rozwoju będzie zobligowany zawiadomić prokuraturę. Liderka białoruskiej opozycji powiedziała, że nominowanie jej do pokojowej Nagrody Nobla traktuje jako wyraz uznania dla jej narodu. Światłana Cichanouska odniosła się w ten sposób do informacji, że prezydent Litwy zgłosił jej kandydaturę. Litewskie media poinformowały w sobotę, że prezydent Gitanas Nausėda nominował Światłanę Cichanouską do pokojowej Nagrody Nobla. Pałac Prezydencki odmówił komentarza w tej sprawie. Liderka białoruskiej opozycji natomiast nawiązała do tej informacji podczas uroczystości 158. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Światłana Cichanouska odznaczyła litewskich archeologów, którzy kilka lat temu na Wileńskiej Górze Zamkowej odnaleźli szczątki powstańców styczniowych. Białoruska opozycjonistka przypomniała, że jednym z przywódców powstania był Wincenty Konstanty Kalinowski. Białorusini uznają go za swojego bohatera narodowego. Hasłem Powstania Styczniowego były słowa za wolność naszą i waszą, skierowane do wszystkich narodów, które zamieszkiwały wówczas Imperium Rosyjskie. Cichanouska powiedziała też, że pochówek Kalinowskiego i pozostałych powstańców w Wilnie 2 lata temu stanowił okazję do zamanifestowania swoich symboli narodowych, takich jak biało-czerwono-białe flagi. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Muzea ponownie otworzyły swoje zbiory dla zwiedzających. Od dziś m.in. można zwiedzać 4 z 6 wystaw stałych na Zamku Królewskim na Wawelu. Wszystko oczywiście z zachowaniem zasad sanitarnych, mówi Aleksandra Szen-Żmijowa. Przypominamy o tym, żeby zachowywać właśnie te wszystkie bezpieczne normy. Oczywiście też mamy przerwy sanitarne, gdzie dezynfekujemy tutaj nasze przestrzenie. Mamy nadzieję, że przy tych wszystkich właśnie zachowanych normach bezpieczeństwa to zwiedzanie będzie wielką przyjemnością, ale właśnie bezpieczną przyjemnością. Stęskniliście się?

To zupełnie niewiarygodne, ale tak, Morcheeba ma już ponad ćwierć wieku. Muzyką z pierwszego maxi singla tego zespołu rozpoczynam nasz wspólny czas i utworem Trigger Hippie, pochodzącym z kompaktowej epki opublikowanej w 1995 roku. Powód? Oczywiście zapowiedź nowej płyty, która w założeniu ma być mocno osadzona w muzycznej historii zespołu. Na albumie znajdzie się 10 utworów łączących downbeat, trip-hop, chill-out, electropop i soul, czyli wszystko to, co w stylu Morcheeby najbardziej atrakcyjne i lubiane. Jak informują muzycy, celem w tych niełatwych czasach miał być pozytywny przekaz, zarówno w warstwie muzycznej, jak i lirycznej. Sky Edwards, czyli wokalistka zespołu, informuje o przezwyciężaniu losowych przeciwności i odkrywaniu nowych sił we własnym wnętrzu, co, jak Państwo chyba przyznają, jest jedynym rozsądnym wyjściem w świecie pandemii i zamętu. Płyta w każdym razie ma nosić tytuł Blackest Blue i zapowiada ją utwór Sounds of Blue. Śpiewam o mojej nowo odnalezionej pewności siebie i miłości do oceanu. Nat i pod powierzchnią. Pisze o pierwszym singlu z nadchodzącej płyty Morciby wokalistka zespołu Sky Edwards. Sons of Blue. Tak przedstawia się pierwsza zapowiedź nowej płyty brytyjskiego zespołu, którego premiera przewidziana jest na 23 dzień kwietnia. To będzie 10. album Morciby, który, jak wspomniałem, ma stylistycznie nawiązywać do muzycznej historii zespołu, zatem zanim poznamy całą płytę, proponuję, aby ściągnąć kurz z jeszcze jednej starej kompaktowej epki, na której poza utworami, które pojawiły się na regularnym albumie, umieszczono także utwory, że się tak wyrażę, kolekcjonerskie. Przed nami Three Orange Whips, czyli utwór nasączony skreczami, repetycją i klimatyczną gitarą, wprowadzającą, mam wrażenie, w lekki trans. Three Orange Rips i utwór Morcziby opublikowany na kompaktowym maxi-singlu Blindfold w 1998 roku. A wszystko z powodu zapowiedzi najnowszego albumu Blackest Blue, który stylistycznie ma nawiązywać do ponad 25-letniej historii zespołu. Premiera planowana jest na 23 kwietnia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim premiera w trakcie naszych spotkań i muzyka dwóch jakże istotnych producentów, często działających na polu Space Disco. Myślę tu o Hansie Peterze Lindstromie i Prince Tomasie. Od ponad 15 lat panowie łączą siły, choć tę działalność trzeba chyba raczej postrzegać w kategorii dodatkowych kreacji, bo jak wiadomo, dużo swojej energii poświęcają solowej twórczości. Mimo musu izolacji, pandemia paradoksalnie sprzyja łączeniu sił i tak w grudniu ubiegłego roku ukazał się winyl obu producentów, oznaczony w tytule kolejną cyferką. Tym razem trójką. Płyta składa się z 6 instrumentalnych utworów, w tym także tej kompozycji stylistycznie nawiązującej troszkę do tematu sprzed tygodnia, czyli łączenia dźwięków gitary elektrycznej, czasem momentami podobnej do smaków z twórczości zespołu Pink Floyd. Thank you. Martin 5000 ze wspólnej płyty Hansa Petera Lindstroma i Prince'a Thomasa, oznaczonej w tytule Rzymską Trójką. Lwią część tego wydawnictwa planuję Państwu przedstawić w nocy ze środy na czwartek w audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. Już teraz przenoszenia. Serdecznie zapraszam. Anagram Margana. A w nim pozostajemy wśród dźwięków ze skandynawskiego, nazwijmy go, obszaru geograficznego. I o uwagę poproszę teraz fanów Gus Gus. Let's keep this between you and me. Obnoxiously sexual. We'll be right back. come and behold, it's a fight with limits of constant race with my spirit distorted. Mam wrażenie, że islandzki Gus Gus od lat stara się celować w przebój, co raczej nie wychodzi. No ale jeśli stworzyć by ranking takich prób, to zdaje się, że wybrzmiały początek płyty Mexico byłby tym najbardziej wpadającym w ucho. Mówię o tym, ponieważ mam wrażenie, że opublikowany w piątek nowy utwór Islandczyków wpisuje się w koncepcję podążania popową ścieżką. Czy stanie się popularny? No cóż, czas pokaże. W każdym razie pewne jest to, że jest kolejną zapowiedzią najnowszej płyty. Przed nami Stay the Right. Stay the Stay the Right to już drugi singiel z nadchodzącej płyty Gus Gus, która ukaże się w tym roku. Przypomnę, że zarówno na pierwszym Higher, jak i wybrzmiałem przed chwilą Stay the Right, słychać głos Margaret Run, wokalistki WEK. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pora na ostatnią część naszego dzisiejszego spotkania. W zeszłym tygodniu, jak być może Państwo pamiętają, łączyliśmy dźwięki elektrycznej gitary z muzyką elektroniczną napędzaną motorycznym bitem i powiedziałbym inspiracją czerpaną z nagrań niewielkich zespołów i twórców, którzy wpisali się w historię muzyki. Po audycji otrzymałem sporo maili z pytaniami zarówno o przywołane wytwórnie, jak i poszczególne zespoły. Najczęściej pojawiały się wątki dotyczące grupy Bizon, jak i wytwórni Claremont 56. Dziś chciałbym wrócić do tych dwóch szyldów i na zasadzie pewnego, nazwijmy to, suplementu przywołać dwa nagrania. Pierwsze z nich należy właśnie do zespołu Bizon. Uwaga, udajemy się w podróż. Traveler. I'm a traveler in the sun. You're a traveler. In my heart. You are a traveler, just like me, feeling free, traveler, traveler. Thank you. shadow. I feel lonesome on the meadow. Traveler, I'm a traveler in the sun. Traveler to tytuł wybrzmiałego nagrania, które powstało w zespole, czy też może lepiej powinienem powiedzieć w kolektywie zrzeszającym między innymi Holgera Czukaja. Tak, tak, nie żyjący dziś już niestety artysta, ale także współzałożyciel jakże wpływowego zespołu Ken udzielał się w Bizonie. Ale to nie koniec odniesień do przeszłości i zabawy w skojarzenia. Dzisiejsze wydanie Anagramu zakończę bowiem utworem, który dla wielu słuchaczy kojarzy się ze słynnym On The Run grupy Pink Floyd. Kultowy zespół niejednokrotnie pojawiał się w trakcie opowieści dotyczących łączenia gitary elektrycznej z elektroniką. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Zostawiam Państwa w towarzystwie kompozycji The Surveyor, opublikowanej w sierpniu 2010 roku. Życzę dobrych skojarzeń i przede wszystkim dobrej nocy. is subjective consciousness working? How does it evolve? What's going on? Thank you.